السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دا ایمن آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ساترین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 22 پارے کا 10 کو سورہ سبا شریف کی آیت نمبر 30 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم کی کچھ ان لوگوں کا ذکر تھا فرمایا کہ جن پر رب نے بڑی مہربانیاں کی کرم نوازیاں کی نعمتیں دیں لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کا کفران کر دیا ناشکری کی اور خود ہی ظلم و ستم کی راہ پر چلے. انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا تو اللہ نے ان کو یعنی قصے کہانیاں بنا دیا. وہ صرف کتابوں کی زینت رہ گئے یا قصوں کی زینت رہ گئے ختم ہو گئے نام تک ختم ہو گئے. اور شیطان نے جو کہا تھا شیطان نے ان پر اپنا سچ کر دکھایا. تو پھر مشرکوں کا رد تھا کہ بتوں کو پوجنے والوں یہ بتاؤ کہ کس چیز کے مالک ہیں, یہ تو تمہاری سفارش بھی نہیں کریں گے. سفارش وہ کرے گا جس وہ اللہ جل مجد الکریم نے جو ہے وہ اذن دیا ہے اور اذن اپنے پیاروں کو دیا ہے. کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ. تو پھر بیان ہوا تھا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا تھا مختصر. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے آقا کی اس نبوت کو نہ مانا، رب کا انکار کیا، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، کافر بولے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، بغیر کسی حیلہ حجت کے، بغیر کسی دعوی و دلیل کے، ہم نہیں مانتے اس قرآن کو. نہ ماننے کی دو جو ہیں وہ وجوہات یا دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ مطلقاً کہہ دیا جائے میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور ایک یہ ہے کہ آدمی نام سے تو مانے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرے. انہوں نے نام سے بھی نہ مانا، انہوں نے کہا ہم قرآن کو رب کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس سے یہ نا کہ رب کا کلام سمجھنے کے باوجود اس کے احکامات کو ٹال دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو رب کا کلام سمجھے نہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور صرف قرآن کو ہی کیا، ولا باللہ بین یدی، جو اس سے پہلے چیز ہے یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ہم کسی بھی اللہ جل مجد الکریم کی جو ہے وہ یعنی ہم کسی بھی اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے. ہم رب کی کسی نازل کردہ چیز کو نہیں مانتے. اور یہ ظالم جو اتنے دبانگے دوہرے طریقے سے کہہ رہے ہیں، وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے. یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، یہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، یہ دنیا میں بڑے اپنی بھٹی بیان کرنے والے، جب قیامت کے روز دیکھیں گے، جب تم دیکھو یہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اڑانے والے، اللہ جل مجد الکریم کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، جب دیکھو گے کہ وہاں کھڑے ہیں، یرج او باد ہوم الا باد القولا، بال بال پر بات ڈالیں گے، اس نے گمراہ کیا، دوسرا کہیں نہیں اس نے گمراہ کیا، یہ کہے گا میرا کیا قصور، اس نے مجھے غلطی کی طرف قرآن سے دور کیا، دوسرا کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا اس نے کیا. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی گمراہی میں الا ماشاء اللہ بڑا آگے بڑھتا ہے، بڑا نام کماتا ہے، نیکی میں پیچھے برائی میں آگے. یہاں ہر کوئی بے حیائی کے سامان تیار کرنے کرانے میں آگے ہوتا ہے. آج آپ دنیا کے حالات کو دیکھ لیجئے، گمراہی کا ساز و سامان پیدا کرنے والے اور بنانے والے، نت نئے طریقے اپناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو وہاں کیا ہوگا، ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، بھائی تعالیٰ میں نے اس کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے. یقول الذین ادعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ بڑے لوگوں کو کہیں گے، ماتحت لوگ اپنے حاکموں کے بارے میں کہیں گے، غریب لوگ امیروں کے بارے میں کہیں گے، غلام بادشاہوں کے بارے میں کہیں گے. باری تعالیٰ وَلَوْ لَأَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، اگر تم نہ ہوتے، ان کو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمراہی میں زیادہ آگے بڑھتے ہیں، بادشاہ جو ہیں وہ اپنے کارندوں کو، غلاموں کو بھی نیکی نہیں کرنے دیتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز یہ بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگ کہیں گے، امیروں کو غریب کہیں گے، بادشاہوں کو ان کے غلام کہیں گے، کہ اگر تم نہ ہوتے، اگر ہمارے لیے تم یہ برائی کے سامان نہ نکالتے، تم ہمیں برائی کا حکم نہ دیتے، تو ہم ایمان لاتے، اور ہم بے حیائی میں بے ایمانی میں نہ پڑتے. وکان الذی نستکبر بالذی نستضعف, امیر غریبوں کو کہیں گے, بادشاہ اپنی رعایا کو کہیں گے, حاکم اپنے محکوم کو کہیں گے, اور بڑے لوگ چھوٹوں کو کہیں گے, نہنو سددنا کو من الہدا, کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم, جبکہ وہ تمہارے پاس آئی, ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا, بل کنتم مجرمین, تم خود ہی مجرم تھے. جب رب کا عذاب دیکھیں گے تو جو حاکم ہیں ان کو محکوم کہیں گے, اگر تم لوگ ہمیں برائی پر نہ اچھاتے تو ہم برائی نہ کرتے. وقت کے حاکم جو قوانین بناتے ہیں اسلام کے خلاف, ان کو ان کے محکوم کہیں گے, اگر تم ہمیں نہ روکتے تو ہم ایمان والے ہو جاتے. وہ کہیں گے کہ نہیں, تم خود ہی گمراہ تھے, تم نے خود ہی گمراہی کا راستہ پسند کیا. جب تمہارے پاس ہدایت آئی تو تم نے کیوں نہ قبول کی؟ آج تو اس کے خلاف دعوے کرتے ہیں نا, آج تو اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں نا. کل قیامت کے روز ہر شخص اپنی جان چھڑائے گا, اپنا پلہ چھڑائے گا, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, یہ خود گمراہ ہو گیا ہے. اللہ جل مجد الکریم فرماتا پھر وہ وقال الذین نستضعفوا للذین استكبروا, پھر غریب امیروں کو کہیں گے, محکوم حاکموں کو کہیں گے, چھوٹے بڑوں کو کہیں گے, اور جو رعایا ہے اپنے بادشاہوں کو کہے گی, بل مکر اللیل والنہار, بلکہ دن رات کا فریب تھا, یعنی تم شب و روز ہمارے لیے مکر کرتے تھے اور ہمیں ہر وقت شرک پر بھارتے تھے. یا یوں سمجھیے کہ یہ دن رات کی رنگینیاں, یہ دنیا کی رنگینیاں نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا, نہ تمہارا قصور نہ ہمارا قصور, ہم سارے کے سارے دنیا کے پیچھے لگ گئے اور دنیا کے مکر و فریب میں آ گئے. دنیا کے اس یعنی اچھے لباس پر ہم جو تھے وہ ریچھ گئے, اور ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہ دیکھا, ہم نے دنیا کو صرف رات اور دن کا آنا جانا سمجھا, ہم نے یہ نہ سمجھا کہ ایک دن یہ رات دن ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ ایک حدیثی میں واقعہ ہے, دنیا کی مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کے پیچھے شیر بھاگتا ہے, آدمی شیر سے ڈرتا ڈرتا ایک جو ہے درخت کے اوپر چڑھتا ہے, نیچے شیر درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی درخت کے اوپر دیکھ رہا ہے, اگر نیچے چھلانگ لگاتا ہوں تو شیر, نیچے اترتا ہوں تو شیر ہے, اور ایک دو جو ہے چوہے, ایک سیاہ اور سفید رنگ کے دو چوہے, وہ جو ہے اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور نیچے کنواں ہے جس میں ایک سانپ بہت بڑا اپنا منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے, اور اس آدمی کو ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اب آدمی دیکھ رہا ہے کہ جس میں درخت پر ہوں, یہ درخت اس کی جڑیں دو چوہے کاٹ رہے ہیں, ابھی درخت جڑیں کاٹ جائیں گی تو یہ نیچے گرے گا, نیچے گرے گا تو کنواں ہے, میں کنویں میں جاؤں گا تو بہت بڑا سانپ جو ہے وہ مجھے لقمہ بنانے کے لیے تیار ہے, اور اگر میں اس کے گرنے سے پہلے جو ہوں وہ نکلتا ہوں, نیچے اترتا ہوں تو نیچے شیر ہے. اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ اس درخت کی ایک ٹہنی سے شہد کا قطرہ جو ہے وہ گرتا ہے, آدمی اس کے سامنے منہ کھول دیتا ہے. اب جو قطرہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا گرتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا گرتا ہے, وہ قطرے مسلسل گرتے ہیں, اور آدمی اس کے سامنے منہ کر کے ان کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے, کھانا شروع کر دیتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں جو ہے وہ ایک دو جو ایک سیاہ اور ایک سفید دو چوہے کاٹ رہے ہیں, وہ بھول جاتا ہے کہ اگر میں اس کے نیچے اترا تو شیر کھا جائے گا, وہ بھول جاتا ہے کہ اگر اس کی جڑیں کٹیں گی تو میں جا کر یعنی کنویں میں گروں گا اور وہاں ایک بہت بڑا ادھا مجھے اپنی خوراک بنانے کے لیے تیار ہے. کرتے کرتے وہ اس غفلت میں ہوتا ہے جو شہد ٹپکتا رہتا ہے اور وہ کھاتا رہتا ہے. اسی غفلت میں وہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ دہ جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں, اور جب وہ کاٹتے ہیں جڑیں تو وہ گرتا ہے کنویں میں اور سانپ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب وہ کہاں بھاگے گا؟ اب اس کو یاد آتا ہو میں تو شہد کھانے میں لگ گیا تھا, کاش میں اس سے پہلے جاگ جا رہا کچھ کرتا. تو یہ دنیا کی مثال دی گئی ہے اس حدیث میں کہ آدمی موت سے, جو شیر ہے آدمی کے پیچھے لگا ہوا یہ موت ہے, موت سے ڈرتا ہوا آدمی جو ہے وہ بھاگتا ہے. اور یہ زندگی ایک درخت ہے, یہ دنیا جو ہے یہ ایک یعنی درخت کی مانند ہے, اور اس میں لالچ جو ہے, اس میں کمائی جو ہے, اس میں رہنا جو ہے ایک شہد کی مانند ہے. آدمی جو ہے وہ ان چیزوں میں آ کر تو ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن اور ایک رات ایک سیاہ اور ایک سفید چوہا جو ہے وہ اس کی زندگی کی جڑیں جو ہے وہ کاٹ رہا ہے. ابھی یہ جڑیں کٹیں گی, ابھی یہ گرے گا, اور نہ اس نے اپنے سانپ سے بچنے کا کوئی اس نے جو ہے وہ سانپ کیا ہے, اس کے لیے جہنم ہے, بد عمل ہے. اس نے بچنے کے لیے جہنم سے کوئی عمل نہیں کیا, سوچتے ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ کہیں گے کہ بد مکر لیل و نہار, یہ دن رات کا مکر جو ہے, دن رات کا آنا جانا جو ہے, یہ دنیا کی رنگینی جو ہے اس نے ہمیں گمراہ کر دیا. یہ دنیا میں جیسا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا کہ علماء کرام نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے اس کے گھر میں سوائے چند روپوں کے کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ اوڑھنے کے لیے. بچے بھوکے ہیں, بیوی بھوکی ہے, خود بھوکا ہے. اس کی بیوی اس کو چند روپے جو گھر میں سارے کے سارے ہیں دے دیتی ہے, اور اس کو کہتی ہے کہ بازار میں جاؤ اور جا کر سودا کرو, خرید کر لاؤ, آٹا دانا اور مرچ نمک گھی وغیرہ لے کر آؤ. لے کر آؤ گے تو شام کو پکے گا, مگر نہ تم بھی بھوکے, میں بھی بھوکی, اور یہ بچے بھی بھوکے رہیں گے. وہ آدمی وہ کیسے پکڑتا ہے, جیب میں ڈالتا ہے اور بازار چلا جاتا ہے. اب بازار جاتا ہے تو بازار کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے, کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے تو کہیں کوئی فلم لگی ہوئی ہے, کہیں کوئی دوست باتیں کر رہے ہیں تو کہیں کوئی کھیل کود ہو رہا ہے. وہ کبھی اس دکان پہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی اس دکان پہ کھڑا ہوتا ہے. بازار بڑا خوبصورت ہے, وہ اتنے میں بھول جاتا ہے کہ میں گھر سے کیا لینے آیا تھا. بازار کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے, کبھی اس دکان پہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی اس دکان پہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی یہ میچ دیکھتا ہے, کبھی وہ میچ دیکھتا ہے, کبھی یہ تماشا دیکھتا ہے, کبھی وہ تماشا دیکھتا ہے. وہ اسی طریقے سے کرتا کرتا اس کو دیکھتا ہے کہ ایک بہت سی عورت جو ہے وہ اس کو چھو کر گزرتی ہے اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ آدمی جو ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے خوبصورت کپڑے دیکھ کر اس کے پیچھے چل نکلتا ہے. اب وہ عورت جو ہے اپنا سامان خریدتی ہے, اپنا سودا سلو خریدتی ہے اور وہ گھر کو چل دیتی ہے. اب یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے, خود بھول گیا گھر سے کیا لینے آیا, اس عورت کے کپڑے اچھے دیکھ کر پیچھے لگ گیا. اب کبھی عادت ہوتی تھی, آج تو وہ مسئلہ ہی نہیں کہ عورتیں جو تھیں اپنی گلی میں جا کر, اپنے محلے میں جا کر, اپنے گھر کے قریب جا کر اپنا نکاب الٹ دیا کرتی تھی کہ اب تو گھر آ گیا تو آج تو نکاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آج تو پردے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس عورت نے جا کر جب اپنی گلی میں اپنے گھر کے سامنے جب نکاب الٹا تو اس نے دیکھا, ہو میں جس کے پیچھے لگا اس کا رنگ تو نہایت سیاہ کالا ہے, کالا کالی کلوٹی ہے, چہرے پہ جو ہے وہ یعنی چیچک کے داغ ہے, جو دیکھنے کے قابل نہیں, میں کس کے پیچھے لگا تھا. اب وہ اس کو یاد آتا, ہو میں تو گھر سے کچھ اور لینے آیا تھا, میں تو گھر سے کچھ اور لینے آیا تھا. اب وہ اپنے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی جیب کترا اس کی رقم ہتھیا کر چلا جاتا ہے, جیب کاٹ کر چلا جاتا ہے. تو وہ آدمی اب گھر اس لیے نہیں جاتا کہ گھر جاؤں گا تو بیوی بچے کپڑے پھاڑیں گے کہ تو کیا لینے گیا تھا, کیا لے کر آیا, اور بازار میں چوکی دار رہنے نہیں دیتا کہ اب شام ہو چکی گھر کو چلو. تو اس لیے یعنی ابھی یہ انسان کی زندگی ہے. رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا خلق تو جنہ والانسا الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جب انسان دنیا میں آیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے تو کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے، کہیں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں لوگ جو ہیں وہ دنیا کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ان میں کھو گیا اور یہ بھول گیا گھر سے کیا لینے آیا تھا. اب جب یہ خوبصورت کپڑوں والی عورت یہ دنیا یہ شہر دکھلائے، زہر پلائے، شوہر کش قاتل ڈائن اس ظالم پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. جب یہ اپنا نقاب الٹے گی، جب آدمی بسترے مرض پتلا ہوگا، یہ دنیا اپنا نقاب الٹ کے اپنی اصلی شکل دکھائے گی، پھر آدمی کو جو ہے وہ معلوم ہوگا کہ میں کیا لینے آیا تھا اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں. اب آگے اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ جو ایمان کا عمل کا وہ جو لے کر آیا تھا، وہ تو پیسے تو شیطان نے کاٹ لیے، اس کی سیب تو شیطان نے کاٹ لی ہے. اب وہ کیا کرے گا، گھر اس لیے واپس اس لیے نہیں جاتا کہ عمل پاس نہیں ہے، اور دنیا میں حضرت ملکہ موت رہنے نہیں دیتے. تو حضرت میاں محمد بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوہے لوہے پھرلا کڑیے جے تد پانڈا پھرنا، تو شام پئی دن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. وقت ہے ابھی، ابھی عملوں کے ساتھ اپنے اس برتن کو بھر لو. ماں کا فقد کام تل کے یاما، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. یہ شام پڑھنے سے پہلے ہی شام پڑ جاتی ہے، قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت ہو جاتی ہے، اور جو اثر پر جو ہے وہ دن گیا ہوا ہے، یہ اس ڈوبنے سے پہلے پہلے اس نے ڈوب جانا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے اپنا مقصد پہچان لو، کیا لینے آئے ہو دنیا میں یہ جان لو. تو یہاں چونکہ وہ جب دیکھیں گے رب کے عذاب کو اور ایک دوسرے کو جب کوستے ہوں گے، تو پھر خود ہی ایک دوسرے کو کہیں گے کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے راہبوں نے جو تھا ہمیں اس دنیا میں کہ آنے دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں مکر میں ڈال دیا، ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. تو تامرون نہ کھورا باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کر دو، چھوڑو کیا کر رہے ہو، آؤ. بڑے لوگ آج بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ گمراہ لوگ جن کے ہاتھ میں دنیا کی زمانے کار ہے، آج بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تم کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. تو وہ کہیں گے، غریب لوگ امیروں کو کہیں گے، دن رات تو تم ہمیں گمراہ کرتے رہے، یہ دن رات نے ہمیں فریب میں ڈال دیا، تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا، اللہ کا کفر کریں، ونج اللہ اندادا، اور ہم اللہ کے برابر کسی اور کو شریک ٹھہرا دیں. نفس کو خدا بنا لیا، کسی نے وقت کے حاکم کو خدا بنا لیا، کسی نے خواہش کو خدا بنا لیا، تو کسی نے بت کو خدا بنا لیا، کسی نے کسی آدمی کو خدا بنا لیا، تو کسی نے کسی محبوب کو خدا بنا لیا. جو وہ کہے گا وہ مانوں گا. تو وہ کہیں گے کہ دن رات تو تم ہمیں برائی کی طرف بلا رہے تھے، اللہ سے کفر کرنے کی تقینے کر رہے تھے، اور تم ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے برابر والے شریک ٹھہرائیں. وہ اثر الندامتا، اب کیا ہوگا، دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے. لما رعاب العذاب، جب عذاب دیکھا، جب رب کا عذاب آیا تو اب پچھتائیں گے. بھائی اجبی سے کو کیا کہنا، ہر آدمی کہے گا ہاں ہاں میری اپنی غلطی ہے، مجھے اس نے کب میرے یعنی گردن سے پکڑ کر گمراہی میں لے گیا تھا، میں خود ہی گمراہی کی طرف بھاگ رہا تھا. ہمیں تو اشارہ چاہیے گمراہی کی طرف جانے کے لیے، صرف ایک اشارہ چاہیے، ہم تو خود ہی بھاگنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت امیر یا غریب، حاکم یا محکوم، بڑا یا چھوٹا، جو بھی ہوگا، جب رب کا عذاب دیکھے گا تو خود ہی اپنے دل میں پچھتانے لگے گا اور اپنے آپ کو برا کہنے لگے گا، اور یہ کہے گا کہ ہاں میری ہی غلطی تھی، میں ہی بے حیائی میں پڑ گیا، میں ہی رب کی بغاوت میں پڑ گیا، میں ہی دین اسلام کی مخالفت میں پڑ گیا. اور اس وقت حال کیا ہو رہا، جنہوں نے دنیا میں بے حیائی کی، اللہ رسول کے احکام کو ٹالا، ان کا حال کیا ہوگا. وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے روک ڈالے ان کی گردنوں میں جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے رب کے احکام کا انکار کر دیا، جنہوں نے رب کی نعمتوں سے کا کفر کر دیا، اس ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے روز؟ حالت یہ ہوگی کہ ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، اتنے اتنے بڑے توق، اللہ اکبر علیہ باللہ تعالی محبوب کے صدقے اللہ وہ منزلیں آسان کر دے، اللہ ہمارے بوجھوں کو کم کر دے، وگرنہ کافروں کے جو ہیں وہ گردوں میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے، سر اونچا ہے تو اونچا ہے نیچا نہیں ہو سکتا، نیچا ہے تو اونچا نہیں ہو سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں، حل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا بدلا پائیں گے؟ مگر وہی نا جو دنیا میں کرتے رہے، دنیا میں تو غفلت کی زندگی گزاری تھی، دنیا میں تو بے حیائی کی زندگی گزاری تھی، اللہ رسول کی مخالفت کی زندگی گزاری تھی، اب کیا اس کا صلہ ہوگا؟ کیا جنت ملے گی؟ کیا عزتیں ملیں گی؟ میں کہتا وہی ملے گا جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا، دنیا میں جس طریقے سے انہوں نے وہ زندگی کے چار دن گزارے تھے وہی ان کے سامنے آئیں گے، جو کرو گے سو بھرو گے، جو آج بو گے کل کو وہی کاٹو گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج کچھ اور بو اور کاٹو کچھ اور، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چاول بوئیں اور گندم کاٹیں، تو جیسے دنیا میں جو گزارا وہ کہتا وہی تمہیں ملے گا، ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بھی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، جو بھی بھیجا الا کالا مترفوہا، اس کے امیروں اور بڑے لوگوں نے یہی کہا، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، دولت مند امیر حکمران جن کے ہاتھوں میں زمانے کار ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیکی کی مخالفت کرتے ہیں، تو رب کہتا ہے ہم نے جب بھی کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، جب بھی ان کو سمجھانے والا بھیجا، اس وقت کے حاکموں نے امیر لوگوں نے سرداروں نے کہا ان بما ارسلتم به کافرون، کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، نہیں مانتے ہم اس کو، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین خاطر کی کے لیے فرمایا جا رہا ہے محبوب، یہ ابو جال ابو لال عتبہ شہبہ ولید بن مغیرہ نظر بن عارف، یہ سارے کے سارے ظالم جو اپنے دور کے امیر ترین اور سربراہ اور سردار ہیں، انہوں نے آپ کا اگر آپ کا انکار کر دیا تو نئی بات نہیں ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ کا، نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم کا انکار کیا تھا، پیچھے دیکھیے شداد حمان کارون جتنے بڑے تھے انہوں نے انکار کیا تھا، اور ماننے والے بظاہر کمزور لوگ تھے، بظاہر اتنے کمزور کہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کوئی کہہ دے تو جواب نہیں دے سکتے تھے، تو محبوب آپ گھبرائیں نا، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ایسا کیا، ان پر بھی غریب لوگ ہی ایمان لائے، اگر ابو جہل ایمان نہیں لایا بلال لے آیا، اگر ابو لہب ایمان نہیں لایا مار بن یاسر ایمان لے آئے، اگر کوئی اور بڑا ولید بن مغیرہ یا نظر بن حارث ایمان نہیں لایا تو یاسر و سمیہ سیدہ زنیرہ خبیب بن عدی، یہ غریب لوگ ایمان لے آئے، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، پچھلوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہمیشہ یہی بات ہوئی تھی کہ ان ظالموں نے انکار کیا، ہوا یہ کہ دو آدمی تھے تاجر تھے تجارت کرتے تھے، ایک تجارت کا مال لے کر مکے میں آ گیا اور ایک شام میں چلا گیا، کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو جو شام میں تھا اس نے مکے والے تاجر اپنے دوست سے اپنے پارٹنر سے کہا، خط لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، یہاں ملک شام میں ان کی نبوت کا چرچا ہو رہا ہے، اب وہ مکے والے نے اس کو لکھا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن سوائے چند غریب لوگ چھوٹے درجے کے لوگ کہ جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، جن کا کہا کچھ سنتا نہیں ہے، حقیر اور غریب لوگوں کے سوا ان کا کسی نے اتباع نہیں کیا، سب چھوٹے لوگ ہیں، کسی بڑے نے ان کو مانا نہیں. تو جب وہ خیر شام میں اس دوست کے پاس پہنچا تو وہ فوراً وہاں سے چلا، تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور آتے ہی اپنے شیر سے کہا کہ مجھے سید عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. اور معلوم کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں. آپ کے اسلام، آپ نے اسلام کے احکام بتائے، میں سچ بولنے کی دعوت دیتا ہوں، جھوٹ سے منع کرتا ہوں، میں امانت میں خیانت سے منع کرتا ہوں، میں وعدہ وفائی کا حکم دیتا ہوں، وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، میں بڑے کی عزت چھوٹے پر شفقت کا حکم دیتا ہوں، میں والدین کی عزت کا حکم دیتا ہوں، میں رب کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، یہ میری تعلیم ہے. اس شخص نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں اثر کر گئی اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم بھی تھا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. حضور نے ارشاد کیا تم یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب بھی کوئی نبی بھیجا گیا پہلے چھوٹے درجے کے لوگوں نے ہی اس کو قبول کیا تھا. یہ سنت الہیہ ہمیشہ سے جاری ہے. اسی طریقے سے جب حضرت سفیان جو تھے وہ گئے ہوئے تھے تجارت کو شام میں، اور اس طرف سے جب پتا چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وارکا بھی ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اگر عرب کے کوئی لوگ ہیں تو ان کو بلایا جائے. تو سب کو بلایا گیا تو اس میں سفیان بھی تھے. آپ نے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان ہے. تو ہرقل نے پوچھا کہ تمہارے میں سے کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا؟ کہا ہاں کیا. کیا اس کے گھروں میں کوئی بادشاہ گزرا؟ کہا نہیں گزرا. وہ سچ بولتا ہے جھوٹ؟ کہا ہمیشہ سچ بولتا ہے. امانت میں خیانت کرتا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں. دشمنوں کی امانتیں بھی پوری کرتا ہے. کہا اس پر ایمان لانے والے کون ہیں، امیر یا غریب؟ کہا ہمارے غلام اور بالکل غریب لوگ، حقیر لوگ ہیں. کہا کبھی جنگ ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی. کیا رزلٹ نکلا؟ کبھی وہ غالب رہا، کبھی ہم غالب رہے. تو ہرقل نے کہا کہ اگر تیری باتیں سچی ہیں تو ان قریب اس جگہ پر جہاں میں ہوں اس نبی کا جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اس کی شریعت، اس کا دین یہاں تک پہنچا ہوگا. میں نے پوچھا کہ اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو نے دشمن ہونے کے باوجود کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں ہاں نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میں نے پوچھا کبھی اس نے امانت میں خیانت کی؟ تو اس کا دشمن ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. ہاں ہاں انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی صدق و امانت کی جو ہیں گواہیاں وہ ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کبھی وعدہ خلافی کی؟ تو تو نے دشمن ہونے کے باوجود کہا اس نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، انبیاء کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. میں نے پوچھا کہ اس پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ تو تو نے کہا ہمارے غلام، حقیر ترین لوگ جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں. ہاں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء آتے ہیں تو امیر لوگ تو انکار کرتے ہیں اور غریب لوگ ان کے قدموں کو چھوتے ہیں. غریب لوگوں کو یہ سعادت ہمیشہ ملی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ اگر بلال لے آیا، اگر عمار بن یاسر ایمان لے آیا، اگر خبیب بن عدی ایمان لے آیا، اگر سلمان فارسی، ابو ذر غفاری ایمان لے آیا، اگر حضرت زنیہ، اگر یاسر و سمیہ ایمان لے آئے، تو محبوب تو بڑوں کی طرف نہ دیکھ. یہ سارے گمراہ ایک طرف، تیرا بلال ایک طرف. یہ تو دنیاوی دولت دیکھتے ہیں، میں دلوں کی دولت کو دیکھتا ہوں. یہ ابو جہل، ابو لہب جو ہے یہ کیا، یعنی ابو لہب کو لوگ اس لیے ابو لہب کہا کرتے تھے کہ اس کا رنگ بڑا سفید تھا، انگارے کی طرح چمکا کرتا تھا. وہ حسن و جمال کیا بنا؟ ارے حضرت بلال کا بظاہر رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا، بظاہر بڑے بڑے ہونٹ تھے، وہ ایک حبشی تھے. لیکن اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کو چن لیا، اللہ نے اس حسین و جمیل ابو لہب کو تو جہنم میں بھیج دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتوں کا دولہا بنا دیا. تو یہ جس کے دل میں محبت رسول اللہ کی ہے، جو رسولوں کا مطیع بن جاتا ہے، اللہ جل مجد الکریم اس کو جو ہے وہ یعنی سعادتیں عطا فرماتا ہے، کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے. تو فرمایا محبوب یہ مت دیکھنا کہ بڑے بڑے تو تیرے خلاف ہیں اور غریب غریب تیرے حق میں بات کر رہے ہیں. لوگ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا بات کرتے ہوئے کہ میں یہ بات تو کر رہا ہوں، میرے ماننے والا کون ہے، میرے دست و بازو کون لوگ ہیں. تو کہا محبوب یہ نہ گھبرانا، پچھلے انبیاء کو دیکھو ایسا ہی ہوا، سارے غریب کے غریب ہی تو ان کے قدموں میں آئے تھے، امیر سارے لوگوں نے بڑے سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں، جیسا ابو جہل ابو لہب عثمان خلید بن وغیرہ نظر بن حارث سب عالموں نے کہا ہم نہیں مانتے. اگر معاذ اللہ تعالی اللہ نے نبوت دینی ہی تھی تو کیا مکہ کے یتیم آدمی کو دیتا، کسی بڑے آدمی کو دیتا. ارے ظالموں تمہیں کیا پتا کہ بڑا آدمی کون ہے. تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا، تو ہم نے یتیمی کی حالت میں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے تجارت کرتے ہوئے دیکھا. ارے ظالموں تمہیں کیا پتا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے. کاش تمہاری آنکھیں کھل جاتی اور میرے آقا کا ظاہر نہ دیکھتے، صرف ظاہر نہ دیکھتے، کبھی ان کے باطن میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے. ان کے جسم خاکی کو دیکھا تھا کبھی نوری روح کو بھی دیکھتے، ان کو مکے میں چلتے ہوئے دیکھا تھا کبھی عرش مولا کی سیر کرتے ہوئے بھی دیکھتے. ارے ظالموں تم نے تو دیکھا کہ یہ ایک یتیم عبداللہ کا یتیم جو ہے ہنی میں جمع، ہنی میں پلا، ہنی میں بڑا، اس نے ہنی میں یہ پرورش پائی، تو اس کو ہم اپنا آقا کیوں مان لیں. تم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو کائنات بنی ہے، تم نے ان چیزوں کو پرکھا تک نہیں ہے. کہاں اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیتے تو یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کائنات کی بلند ترین جگہ پر نظر آتے اور اس محبوب کے قدموں کے برابر بھی دنیا اور کائنات کا کوئی آدمی تمہیں نظر نہ آتا. لیکن تم لوگوں نے تو صرف ظاہر دیکھا کہ یہ یتیم ہے، تم لوگوں نے تو صرف ظاہر دیکھا کہ یہ جو ہے یعنی ہمارے درمیان اس نے جنم لیا اور پلا بڑا ہے. تم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ تمہارے درمیان رہنے والا رب کے حضور راتیں گزارتا ہے، رب اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، رب اس کی مان رہا ہوتا ہے. جس نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غریب ہی تیرا سرمایہ ہے، یہ جو دور دنیا سے اپنے گھر بار چھوڑ کر آ کر جنہوں نے صفا کے مقام پر بظاہر دو یارو مددگار ہو کر تیری پناہ لی ہے، محبوب یہی تیرے دین کا سرمایہ ہے، یہی اللہ جل مجد و کریم کو پسند ہے. اللہ اکبر. وہ کہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. انہوں نے اپنے گفت بھیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو جا کر دیکھ کر تو ان کے بھلائے لے چند دن رہے واپس گئے. ابو ذر غفاری نے پوچھا کیا پایا تو نے، کہا کہ ایک آدمی نے وہاں نبوت کا اعلان تو کیا ہے لیکن میں نے دیکھا وہ بازاروں میں نکلتا ہے تو لوگ پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، میں نے دیکھا وہ گلیوں میں نکلتا ہے تو لوگ اس کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھا دیتے ہیں، اس کے سر کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو غریب اس پر ایمان لائے ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، ان کو یعنی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ چیرا جا رہا ہے، ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کے ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو ان پر ایمان لاتا ہے اس کو جو ہے اس پر اچھا حیاتن کر دیا جاتا ہے. تو اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ارے میرے بھائی تو پوری خبر لے کر نہیں آیا، اچھا اب میں جاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری چلے اور مکہ معظمہ میں آئے، سارا دن دیکھا کہ جو اسلام کا نام لیتا ہے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہ جب کسی کی بات سنتے ہیں کسی غریب کو دیکھتے تو کانپ کے رہ جاتے، شام تک بیٹھے رہے اور کسی سے کچھ نہ کہا. جب شام ہونے لگی تو ایک آدمی نے کہا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مولا علی نے ساتھ لیا, گھر لے گئے, کھانا وغیرہ کھلایا, رات کو سلایا, صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور پھر حرم پاک میں آ کے بیٹھ گئے. حسن اتفاق کے آقا تشریف نہیں لائے, آج بھی باتیں سنتے رہے اور چپ کر کے بیٹھے رہے, کسی سے بات نہیں کی. شام پڑی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آئے اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی. کہا ہاں ایسی بات ہے. کہا چلو میرے گھر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ لیا اور اپنے گھر چل دیے. صبح اٹھے پھر آ کے ارمے پاک میں بیٹھ گئے اور حسن اتفاق کے دیکھیے تیسرے دن بھی آقا تشریف نہیں لائے اور اب وہ بیٹھے باتیں سن رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو جب شام پڑی تو مولا علی تشریف لائے, دیکھا کہ وہی اجنبی آج بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کہا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی. تو کہا ہاں. تو کہا آؤ میرے ساتھ. چلے تو حضرت مولا علی نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھوں, اگر آپ برا محسوس نہ کریں. انہوں نے کہا پوچھئے. انہوں نے کہا میں مسافر سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی منزل کیا ہے؟ تین دن ہو گئے آپ نے کوئی بات نہیں کی. تو اس نے کہا کہ ہاں میری منزل میں اگ تک میرا رازدان بڑے نوجوان تمہیں تجھے بتاتا ہوں, لیکن میں ڈر گیا ہوں, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کہا تو کہاں سے آیا, کیا چاہتا ہے؟ کہا میں قبیلہ بنی غفار کا آدمی ہوں, فلاں بستی سے آیا ہوں, مجھے پتا چلا یہاں کسی نبی نے اعلان نبوت کیا ہے, میں اس سے ملنے کے لیے آیا, لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں. یہاں تو جو مسلمان ہوتا ہے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر وہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ میرے جیسا آدمی تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت مولا علی نے کہا میں جہاں جاؤں تو میرے ساتھ آ جانا, میں تجھے تیری منزل تک پہنچا دوں گا, اور اگر کوئی کافر آ گیا تو میرے سے بات نہیں کرنا, میں اپنی جوتی یعنی درست کرنے کے بہانے اس میں سے ایسے جیسے تصویر پڑ جاتی ہے اس کو نکالنے کے بہانے جوتا اتار کر جھاڑنے لگوں گا, تم سیدھے چلے جانا, میں تجھے پھر بعد میں مل لوں گا اور میں تجھے بعد میں آ کر جلدی چل کر تمہیں پا لوں گا. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دار ارکم میں بیٹھے ہوئے تھے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر وہاں پہنچ گئے. جب حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا اللہ اکبر, میرے آقا کریم کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا, نور کی لاٹیں نکلتی ہوئی دیکھی, نور نبوت چمکتا ہوا دیکھا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندو ہا کے چہرے پر نظر پڑی تو حضرت ابو ذر غفاری پر وجد تاری ہو گیا, مقدموں میں گرے اور عرض کی کہ محبوب کریم میں صدیوں تک جو منزل ڈھونڈتا رہا وہ یہاں پڑی ہوئی ہے, مجھے علم نہیں تھا, آقا مجھے اپنا غلام بنا لیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کلمہ پڑھایا. اب ابو ذر غفاری کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو میں حرم پاک میں جا کر مسجد حرام میں جا کر آپ کی نبوت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے کہا ابو ذر ابھی تک تو سوچ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں, میں یہ ظلم و ستم نہیں برداشت کر سکتا جو غریب مسلمانوں پر ہو رہا ہے, ابھی تو کہہ رہا تھا میں واپس چلا جاؤں, اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کر اعلان آپ کی نبوت کا اعلان کروں گا, رب کی توحید کا اعلان کروں گا. اے ابو ذر دیکھ لینا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے گزارش کی آقا جب تک نہیں دیکھا تھا ڈر رہا تھا, یہ لوگ مجھ پر کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے, میں نے حضرت بلال کو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے حضرت خبیب بن عدی کے سر پر آگ پڑتی ہوئی دیکھی ہے, میں نے ان کی پسلیوں کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے عمار بن یاسر کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے بہت ظلم و ستم دیکھے ہیں, میں ڈر گیا تھا آقا لیکن جب تک آپ کا بندوہا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, اب آپ کا چہرہ دیکھا ہے تو اب میرا بھی دل کرتا ہے جو کوڑے جلال کے جسم پر پڑتے ہیں وہ میرے جسم پر بھی پڑے, جو پتھر حضرت خبیب کو پڑتے ہیں وہ میرے جسم پر بھی پڑے. آتا اب تو دل کرتا ہے کہ اب میں خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں بہا دوں. میرے آقا نے کہا اچھا ابو ذر غفاری جاؤ اور جا کر حرم پاک میں جو چاہ رہے ہو کرو. میرے آقا جانتے تھے کہ اس کی منزل پتھروں میں ہے, اس کی منزل زخموں میں ہے, اس کی منزل جو ہے وہ تکلیفوں میں ہے. میرے آقا نے کہا ابو ذر جاؤ اور جا کر اعلان کرو. حضرت ابو ذر غفاری گئے, جا کر انہوں نے حرم پاک میں اعلان کیا لوگوں سمجھ لو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاک رسول ہے. ادھر سے کسی جگہ سے پتھر آیا, کسی جگہ سے ڈنڈا آیا, کسی جگہ سے مکہ آیا, کسی نے تھپڑ مارا. چند منٹوں میں حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں ان کا لباس تار تار ہو چکا ہے, جسم سے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں, اور بے ہوش ہو کر حرم پاک میں پڑے ہوئے ہیں. جب ہوش آئی لوگ, ایک عالم نے کہا ارے یہ بنی غفار کا آدمی ہے اور تمہارے راستے میں ان کی بستی پڑتی ہے, جب تم شام کو جاتے ہو تو کہیں اس کے بستی والے اس کے قبیلے والے کے ساتھ دشمنی مول نہ لو, اسے چھوڑ دو. کوئی مرا ہوا سمجھ کے چھوڑ گیا, کوئی زندہ سمجھ کے چھوڑ گیا. جب حضرت ابو ذر غفاری کو ہوش آیا تو دیکھا کہ تار تار لباس ہے. اللہ اکبر. ایسے خوش قسمت لوگ تھے وہ کہ جو آقا کے نام پر اپنی جانیں قربان کر گئے. ہم باتیں بنانے والے لوگ کیسے پتھر کھا کر, اور مزہ آتا تھا آقا کا نام لینے کے, مارے کھا کر اور رب کی توحید بلند کرتے. کیا جذبہ اور کیا ایمان اللہ جل وعید الکریم نے ان کو دی. کہاں آج ہم کہ انہی پر اعتراض کرنے والے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے. جب اٹھے چلا بھی آتا اور درختوں کو پکڑ پکڑ کر دیواروں کے سہارے لے کر حضرت ابو ذر غفاری آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے. میرے محبوب نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری کا جسم زخم زخم ہے اور لباس تار تار ہے. آقا کریم اٹھے اور ابو ذر غفاری کو اپنے سینے سے لگا لیا. کہا ابو ذر میں نے تجھے منع کیا تھا وہاں نہ جانا, میں نے تجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں, میرا نام لینے والے کو چھوڑتے نہیں ہے. حضرت ابو ذر نے کہا آقا میں دوبارہ اجازت لینے آیا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر اسی جگہ کھڑا ہو کر آپ کا نام بلند کروں گا. آقا نے کہا ابو ذر اپنے جسم کو دیکھو, اپنے لباس کو دیکھو, اب تم سے چلا نہیں جاتا, جسم پورا کا پورا زخم زخم زخم ہے. اے ابو ذر اپنی حالت پر رحم کرو. اور کی آقا آپ تو جانتے ہیں کہ جب ایک پتھر پڑتا تھا تو اللہ کی کتنی رحمت برستی تھی. آقا آپ کو تو پتا ہے کہ ایک چند منٹ میں میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں. میرے آقا نے کہا گزر جاؤ. میرے آقا جانتے تھے کہ ان کی منزل جو ہے وہ پتھروں میں رکھی ہوئی ہے, ان کی منزل جو ہے وہ مار میں رکھی ہوئی ہے. میرے آقا نے کہا گزر جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری پھر نکلے, حرم پاک میں گئے اور پھر جا کر اس لوچے سے نعرہ مستانہ بلند کیا. پھر پتھروں کی بارش آئی, پھر ڈنڈے برسے اور حضرت ابو ذر غفاری پھر گر گئے. اب آپ ذرا خود غور و فکر کیجئے, پہلے ہی جسم جو ہے زخم زخم ہے, لباس تار تار ہے, جگہ جگہ سے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. اب جب پتھر پڑتا ہوگا تو حضرت ابو ذر کا کیا حال ہوتا ہوگا, کس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری نے وہ پتھر سہے ہوں گے. اب جب اٹھے تو اب چلا نہیں جا رہا, اب اٹھتے ہیں تو گرتے ہیں, یہ سب سوکھ چکا ہے, خون بہ رہا ہے, لباس برائے نام جسم پر رہ گیا ہے, سر عزت سے لے کر قدموں تک حضرت سیدنا ابو ذر غفاری زخم زخم ہے. پھر دیواروں کے ساتھ ٹیک لگاتے لگاتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. آقا اٹھے, آقا کی آنکھوں میں آنسو. حضرت ابو ذر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا ابو ذر میں نے کہا تھا نہ جانا. ابو ذر نے کہا آقا سے ایک مرتبہ پھر اجازت طلب کرنے آیا ہو. ایک مرتبہ پھر کافروں کے سامنے آپ کا نام بلند کرنا چاہتا ہوں. میں ایک مرتبہ پھر وہ نعرہ توحید بلند کرنا چاہتا ہوں. ارکا ایک مرتبہ پھر مجھے اجازت دے دیجیے. ارکا نے کہا گزر نہیں, اب نہیں, تمہیں امتحان پاس کر لیا, تو کامیاب ہو چکا, ابوذر اب اللہ رسول کو تیرے کسی امتحان کی ضرورت نہیں, اب تو امتحان میں پاس ہو چکا ہے. ابوذر اب میں اجازت نہیں دوں گا. حضرت ابوذر نے کہا ٹھیک ہے میرے آقا, جیسا آپ کا حکم, اب میں نہیں جاؤں گا. میں نے دیکھ لیا ہے, میں وہ چیز پا چکا ہوں جو صدیوں تک نہیں پا سکا تھا. ایک دن میں نے وہ ساری چیزیں پا لی. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے, صرف کلمہ پڑھ کے, صرف زبان پر نام لے کر ہم کامیاب ہو گئے؟ سیاقا کا نام لینا یہ عشق نہیں ہے. آسا اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس دین کی خاطر بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ دینا پڑتا ہے. صحابہ اکرام نے وہ سب کچھ دیا. صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی, اپنی ایک ایک سانس, اپنے جسم کا ایک ایک عضو آقا کریم پر قربان کر دیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو نواز دیا جیسا نوازنے کا حق تھا. دوسری اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, محبوب پریشان نہ ہونا, کیا ہوا اگر بڑے لوگ تیرے غلام نہیں ہوئے تو تو ابو ذر غفاری کو دیکھ, تو سلمان فارسی کو دیکھ, تو بلال کو دیکھ, خبیب بن عدی کو دیکھ, تو سیدہ جنیرہ کو دیکھ. اتنی کمزور عورت دن رات پتھر کھاتی ہے, دن رات کوڑے کھاتی ہے, بے ہوش ہوتی ہے. ابو جہل ظالم اور کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے, جب ہوش آتی ہے تو پھر پوچھتا ہے اے زنیرہ کیا اب بھی محمد کا نام لے گی؟ تو حضرت زنیرہ کہتی ہے ابو جہل سن, اللہ جل مجد الکریم نے ایک جان دی ہے, اگر سو جانے دے تو ایک کر کے میں جان دے دوں گی. محمد عربی کا نام نہیں دے سکتی میں, یہ نام نہیں چھوڑ سکتی. ایک دن وہ اونچے فاروق کو لے لایا, جب حضرت عمر فاروق ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور کہا ارے اوپر دیکھ کہ ایک کمزور سی عورت ہے, میں مار مار کر تھک گیا ہوں, میں نے اپنا زور لگا لیا ہے, یہ باز نہیں آتی محمد کا نام لینے سے, تیرے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہے, تو مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے. عمر آ اور اس عورت کو سزا دے. ابھی تم نے روک آئے, دیکھا غریب سی عورت, کمزور سی عورت ایک سور کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, خون بہ رہا ہے. عمر فاروق نے کوڑا پکڑا اور مارنا شروع کیا, حضرت زنیرہ بے ہوش ہو گئے, پانی چھڑکا چہرے پر, ہوش آئی تو پھر مارا. جب پوچھا آخر میں کہ اب بھی محمد کا نام لے گی, تو سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بان پر یہی تھا کہ کچھ رہے نہ رہے, اور یہ دعا ہے کہ امیر نظار وقت سلامت میرا ایمان رہے. کچھ نہیں رہتی ہے, رہے نہیں رہتی تو نہ رہے, پر آقا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوتے. اب ابو جہل کو غصہ آیا, اور کوڑا پکڑا اور حضرت زنیجہ کے سر پہ ڈال کے اس کو بل دینے شروع کیے. اتنے بل دیے کہ حضرت سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نکل کے باہر آ گئی. اب ابو جہل کہتا ہے زنیرہ اب اے محمد کے رب کو کہ تجھے تیری آنکھیں واپس دے. حضرت زنیرہ کہتی ہیں باری تعالیٰ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, آنکھیں تو کیا جان بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور آج تیرے محبوب کی نبوت اور تیرے محبوب کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے. اس نے کہا محمد کے رب کو کہو تجھے آنکھیں واپس دے. ابھی حضرت زنیرہ کی آواز پوری نہیں ہوئی تو دونوں آنکھیں واپس آ چکی تھی. کہا دیکھ محمد کے رب نے مجھے آنکھیں واپس دے. تو کہا محبوب ان کو دیکھیے, اگر یہ بڑے لوگ نہیں مانے تو جائے جہنم میں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے جان نثار تیرے ماننے والے جو غریب لوگ ہیں تو ذرا پیچھے مڑ کے بھی دیکھیے محبوب سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. سارے انبیاء کو لوگوں نے جھٹلا دیا اور غریب لوگوں نے ان کا پلہ پکڑ لیا, ان کا دامن تھام لیا. تو محبوب تم بھی پریشان نہ ہونا کہ بڑے بڑے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں نے مجھے مان لیا ہے. اس لیے کہ یہ چھوٹے لوگ جو ہیں یہ ہی سب کچھ ہیں. محبوب یہ تجھ پر اپنی جان نشاور کرنے والے ہیں. اور کافروں نے کیا کہا, ہر بار وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا, ارے ہمارے پاس مال زیادہ ہے, جتھا زیادہ ہے, خاندان بڑا ہے, دولت ہے, ہماری اولاد بڑی ہے. کیا کرے گی اولاد, کیا کرے گی دولت, کیا کرے گی فوجیں, کیا کریں گے جتھے, کیا کریں گے قبیلے. یہ ساری دنیا تیرے پیچھے ہو اور نبی اکرم کا دامن تیرے ہاتھ میں نہ ہو تو ذلیل و خوار ہو جائے گا, اور ساری دنیا تجھ سے نالا ہو ایک میرے آقا محبوب کا دامن تیرے ہاتھ میں ہو, تیرا کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گا. کیا تم دولت کو سمجھتے ہو اور کیا تم اپنی اولادوں کو سمجھتے ہو؟ یہ اولادیں کام نہیں آئیں گی, یہ دولتیں کام نہیں آئیں گی. اس لیے اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنی دولتوں پر مان کرنے لگے, کہنے لگے کہ ہماری دولتیں, ہماری اولادیں, ہمارے خاندان یہ بہت ہے, اور جب اللہ نے ہمیں یہاں عزتیں دی ہے تو آخرت میں بھی عزتیں دے گا. وما نحن بمعذبین, ہمیں عذاب نہیں رب دے گا. ظالموں تمہیں کیا پتا کہ دنیاوی معیشت وہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی, یہ دنیاوی اسرائیلی قوت وہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی, وہاں ساری کی ساری دنیا کو میرے آقا کے ایک بال مبارکہ پر قربان کر دیا جاتا ہے, میرے آقا کے ایک لفظ پر ساری کی ساری دنیا کو قربان, یا ساری کی ساری دنیا کو جنت عطا فرما دی جاتی ہے. کون وہاں آئے گا؟ یہ چاہے ایک کی بجائے سو لڑکا بھی ہو جائے, اولاد در اولاد ہو جائے, ہزاروں کا خاندان لاکھوں کا قبیلہ بن جائے, کیا فائدہ قیامت کے روز؟ فائدہ وہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ میرا ہے, اور جس کو آقا نے کہہ دیا یہ میرا ہے وہی رب کا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق میں یہ شاؤ, محبوب فرما دیجیے رزق کی بات نہیں ہے, وہاں دولت کی بات نہیں ہے, وہاں امیری غریبی کی بات نہیں ہے, میرا رب جس کو چاہے عطا فرمائے, وہ یک دے رو اور جس کو چاہے روک دے, جس کا چاہے رزق وسیع کر دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو کافروں کے پاس بڑی دولت ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں ساری دنیا کی معیشت ہے, تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اگر ہم سچے ہوتے تو ہمیں عزت ملتی, اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ذلیل و خوار ہوتے. کہا اکثر لوگ ہیں جاہل, ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے کہ حق دولت کے ساتھ نہیں ہے، اولادوں کے ساتھ نہیں ہے، قبیلوں کے ساتھ نہیں ہے، حکمرانیوں اور ممالک کے ساتھ نہیں ہے، حق جو ہے وہ عقیدے کے ساتھ ہے، وہ آقا کے ساتھ ہے۔ ایک غریب آدمی ہو، ایک کہاں سے، یعنی بلال از حبش، سلیمان از فارس، صہیب از روم، کہاں کہاں سے آئے، حضرت صہیب روم سے چلے، حضرت بلال حبش سے چلے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فارس سے چلے، کہاں سے غریب الدیار بکتے بکاتے آ کر دنیا کی سعادت سے لے گئے، اور کہاں مکے میں رہنے والے ابو جہل و ابو لہب عتبہ شیبہ محروم رہ گئے۔ انہوں نے اپنی بادشاہیوں، اپنی سرداریوں، اپنی دولتوں، اپنے خاندانوں پر مان کیا تھا، لیکن رب نے کہہ دیا دیکھو تمہاری اولاد، تمہاری دولتیں، تمہاری عزتیں، تمہارے خاندان، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله و ما کسب، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کا کسب کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی۔ اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، بدبو پھیل رہی ہے، اور بچے دفن کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ اسی اولاد پر، اسی دولت پر، اسی حسن جمال پر ناز کرتا تھا نا، لیکن رب نے کہا تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے ظالم، تیرا ہاتھ میرے آقا کی طرف اٹھ، تجھے یہ جبرت ہوئی کہ تیرا ہاتھ میرے آقا کو تھپڑ مارے، ارے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ ہاتھ میرے آقا کی طرف گستاخی کی یہ اٹھے۔ اور دولت کو مان کرتا ہے، ناز کرتا ہے، ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی کمائی کام آئی، کچھ بھی کام نہ آیا، اس کی اولاد تک کام نہ آئی۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، انہوں نے حق دولت میں سمجھا، انہوں نے حق بڑھوتری اور افرادی قوت میں سمجھا، انہوں نے حق جو ہے وہ اردو میں سمجھا اور جاہو جلال میں سمجھا، حق جو ہے وہ میرے آقا کے دامن کے ساتھ ہے، جس نے میرے آقا کو پکڑا اس نے حق کو لے لیا، اور جس نے آقا کو چھوڑ دیا اس نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دعا کریں اللہ جل مجد و کریم حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کی گھڑیاں گزارنے کی، اور آقا کا دامن اگر ہاتھ میں ہوا تو یقیناً دنیا آخرت میں مدد ہوگی، اور اگر ایک آقا نہیں ہے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں، نہ عزت نہ دولت، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر میرے آقا کا دامن چھوٹ جائے، اور اگر آقا کا دامن ہے تو کائنات ساری کی ساری قدموں میں۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم ہمیں آقا کریم کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشری ہو لگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ جی منیر بھائی اگر موجود ہیں وہ تشریف لائیں۔